الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، atakayekuja katika nyinyi katika sala ya Ijumaa na aoge. Man jaa minkumul jum'a falyaghtasil, atakayekuja katika sala ya Ijumaa na aoge. Hii ni moja katika hadithi zinazoelezea wajibu wa kuoga siku ya Ijumaa, kwamba kuoga ni wajibu, ingawa masala ni khilafia. Baadhi ya maulama wanasema ni sunna, lakini hii ni moja katika hadithi zinazoonesha kauli ya nguvu ya wanaosema kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni lazima, na kuoga huku ni kwa ajili ya sala ya Ijumaa, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Kuoga ni kwa ajili ya sala ya Ijumaa, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Man jaa minkumul jum'a falyaghtasil, na kuoga huku wanasema maulama ni kama kuoga janaba, ni kama mtu anavyooga janaba, ndivyo anavyotakiwa aoge kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii: dhahiru al-hadith wujubu al-ghusli li salati al-jum'a, wal aslu hamlu al-hadith ala dhahirihi wa taqaddama al-khilafu fi dhalika wa adillatuhu. Dhahiri ya hadithi ni kwamba ni wajibu kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa, wajibu wa kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa, na asli ni kuchukuliwa hadithi juu ya dhahiri yake. Na dhahiri yake ni kwamba Mtume anaamrisha man jaa minkumul jum'a falyaghtasil. Kwa hiyo dhahiri ya hadithi ndivyo inaochukuliwa kwamba ni lazima kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa. وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها لا ليومها، خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة. أسمى بيا كتك حديثه ندليل يكوان با كووغا إنا كواني كواجيلي صالة، نكونا تنغوليز وكووغا كوليكو صالة. نهين ديو قولي صحيحي kwamba mtu aoge kwanza ndio aje asali sala ya Ijumaa, kwa sababu ndio makusudio yake, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Siku ile kuoga ni kwa ajili ya siku ya Ijumaa, kama wanavyodai adh-dhahiria, ambao wanaona kwamba kuoga kunatosheleza hata kama baada ya sala, yani uje usali halafu ukaoge. Wao wanasema hivyo, yani kuoga ni kwa ajili ya siku ya Ijumaa, si kwa ajili ya sala. Lakini kauli sahihi ya maulama wengi ni kwamba kule kuoga siku ya Ijumaa ni lazima kwa ajili ya sala yenyewe ya Ijumaa. Fihi dalilun ala anna al-afdala an yakuna al-ghuslu qubayla al-dhahabi ila salatiha. Pia katika hadithi hii kuna dalili kuwa bora zaidi ni kuwa kule kuoga ni kabla kidogo ya kwenda kwenye sala ya Ijumaa. Bora zaidi ni kuwa kuoga kule kunatakiwa mtu aoge kabla ya kidogo kwenda katika sala ya Ijumaa, yani akishaoga moja kwa moja anakwenda msikitini, sio akishaoga anakwenda kazini kwanza halafu baada ya kazini ndo anakwenda msikitini. Sasa ile iwe ni kwa ajili ya dharura ya kazi, mtu kama hatawahi tena kurudi nyumbani na kwenda kuoga, hapo ataoga asubuhi alafu aendeza kazini. Lakini ikiwa kuna wasaa, ikiwa kuna wakati, anatakiwa kabla hajakwenda msikitini aoge kwanza halafu ndio aelekee msikitini, sio ende akafanya shughuli zake kwanza. Min hikmati mashru'iyyati hadha al-ikhtisal yustadallu ala annahu yanbaghi lil-insan an ya'ti ila mawatin al-ibada was-salah ala ahsani halin wa ajmali hay'a. Katika hikma za kuwekwa kuoga huku, hii inachukuliwa dalili kuwa inatakiwa kwa mtu kwenda katika sehemu za ibada na sehemu za sala katika hali nzuri na sifa nzuri, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni mapambo yenu wakati wa kila sala. Kwa hiyo hii si sala ya Ijumaa peke yake, bali inasisitizwa zaidi katika sala ya Ijumaa. Lakini sala yoyote na mkusanyiko wote wa ibada, mtu anatakiwa aoge na ende katika hali nzuri na sifa nzuri katika sehemu ile ya ibada, asende huku ni mchafu mchafu katika sala. Tano, anna mashru'iyyat al-ghusli liman arada itiyana sala, ili kuwekwa kuoga ni kwa anayetaka kwenda katika sala ya Ijumaa. Amma ghayruhu fala yushra'u lahu al-ghuslu, ama si kwa yeye haitakii kwake kuoga, si wajibu kwake kuoga. Kwa mfano mwanamke, si wajibu kwake kuoga siku ya Ijumaa kwa sababu yeye hawajibiki kuja kuswali Ijumaa, yeye anaswali ya dhuhuri nyumbani, kwa hiyo si wajibu kwake kuoga. Ambaye ni wajibu kuoga ni yule anayekuja ambaye ni mwanamume katika sala ya Ijumaa. Waqad sarraha bidhalika lafdhu alhadith 'inda ibn Huzaima wa huwa wa man lam yatiha falaysa alayhi ghuslun, asiyekuja katika sala huyo hawajibiki kuoga kwa ajili ya sala. Alhadithu thani wa thalathun ba'da al-mi'a an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu an-nasa yawm al-jum'a فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين, وفي رواية فصلي ركعتين. imepokewa na Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anasema alikuja mtu mmoja na huku mtume sallallahu alayhi wasallam anawahutubia watu siku ya kiyama, tayari mtume anatoa khutbatul jumaa juu ya mimbari yake, akaingia mtu mmoja msikitini akakaa. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sallaita ya fulan, je umesali ewe fulani, akamtaja kwa jina lake, sallaita ya fulan? Qala la, akasema hapana. Qala qum farka rak'atayn, simama usali rak'a mbili, wa fi riwaya fasalli rak'atayn, sali rak'a mbili. Sahaba mwenyewe anaitwa Sulaikunil Ghatafani, huyo ndio aliingia msikitini wakati mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa khutba ya Ijumaa akakaa. Baada ya kukaa, mtume akamuuliza je, umeshasali rakaa mbili? Akasema hapana. Mtume akamwambia simama usali rakaa mbili. Hii ni tahiyatul masjid, hii ni tahiyatul masjid ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameiamrisha mtu kila anapoingia msikitini asali rakaa mbili. Idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rakaa mbili. Kwa hiyo hizi zinaitwa tahiyatul masjid, ni wajib. Kwa hiyo huyu aliingia msikitini, sahaba huu Sulaikun al-Ghatafani, akakaa kwa ajili ya kusikiliza khutba. Mtume akamwambia inuka usali rakaa mbili, kuonesha wajibu wa rakaa hizi mbili kwa mwenye kuingia msikitini. Wajibu wa kusali tahiyatul masjid kwa mwenye kuingia msikitini. pamoja na kwamba masala ni khilafia, masala ni khilafia, wengine wanasema ni sunna, wengine wanasema ni wajib, lakini kwa hadithi hii ni moja kwa moja kwamba rakaa mbili hizi mtu anapoingia msikitini na khatib ba tayari ameshasimama kwa ajili ya khutba, ni lazima yule aliyeingia pale asali rakaa mbili kwanza za haraka haraka, halafu ndio akae asikilize khutba. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu khutbata al-jum'a wa anna hadha min shi'ariha, wajibu wa khutba mbili za Ijumaa, na kwamba hii ni katika alama za siku za swala ya Ijumaa, alladhi yalzamu al-tiyanu bihi, ambazo ni lazima kuzileta. Pili, istihbabu rak'atay tahiyati al-masjid wa ta'akkuduha, hapa anasema sunna ya rakaa mbili za tahiyatul masjid na kukokotezwa kwake, likauni nabii sallallahu alayhi wasallam amara bil itiyani biha hatta fi hadhihi alhal, mtume aliamrisha ziletwe hizo rakaa mbili hata katika hali hii. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanasema ni lazima, si sunna. Anna aljulus alkhafif la yadhhabu waqtuha wa sunniyatuha, kukaa kikao kidogo hakuondoshi au hauondoki wakati wa tahiyatul masjid na sunna yake. Lianna rajula jalasa, kwa sababu mtu mwenyewe sahaba huyo alikaa, fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaquma wa yusalli, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha asimame na asali. Hii ni kuonesha kwamba kile kikao chake kidogo hakikuondosha wakati wa tahiyatul masjid. Faida nne, jawazul kalami hala alkhutba lilkhatibi wa man yukhatibuhu, kufaa kuzungumza katika wakati wa khutba kwa khatibu na yule anayesema na khatibu. Yajuzu khatibu kumwambia mtu fulani akamuuliza swali na yule mtu akajibu, lakini maamuma wanaosikiliza khutba ni haramu kuzungumza jambo lolote, ni haramu kwao kuzungumza jambo lolote isipokuwa khatibu na yule anayeambiwa au anayezungumza na khatibu, hawa ndio wanaoruhusiwa. Lakini vinginevyo ni kwamba ni haramu kuzungumza wakati wa khutba na mtu anayezungumza, ni kwamba amefanya upuuzi na hapati thawabu za aljum'a, anapata thawabu za sala ya dhuhuri. Baada ya kuzungumza kwake, kama alizungumza na mwenzake pale, habari za leo, umeamkaje, sijui habari za kazini, ndani ya khutba yule au wale wawili wanaojibizana maswali hayo na maneno hayo hawana thawabu za sala ya Ijumaa, wana thawabu za sala ya dhuhuri. Katika faida za hadithi hii, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarahu fi ayi hal, mtume sallallahu alaihi wasallam hanyamazi kosa lolote analoliona katika hali yoyote, mtume hanyamazi. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarahu fi ayi hal, mtume sallallahu alaihi wasallam hanyamazi kwa kosa lolote analoliona katika hali yoyote. Kwa hiyo mtu asione vibaya kuambiwa na khatibu katikati ya khutba, nyamaza, funga mdomo wako, utakosa aljum'a, mtu asione vibaya. Ndiyo sunna, ndiyo sunna. Khatibu akimwona mtu anacheza cheza katikati ya khutba au anazungumza na mwenzake au anacheza cheza na simu yake, pale pale khatibu amkataze yule anayecheza, wacha simu yako, tia mfukoni pale pale. Hakuna kuona na haya, na wala mtu asione vibaya, sababu pale mtu hatakiwi ashughulike na jambo lolote. Analotakiwa msikilizaji khutba asikilize khutba mwanzo mpaka mwisho. Hata Qur'ani anaambiwa asisome, wacha kushika simu na kuangalia message zake, hata Qur'ani anakatazwa kusoma. Sita, alla yazida fi salati ala rak'atayn liannahu la budda min al-insati lilkhatib, asizidishe katika sala hiyo juu ya rakaa mbili, asizidishe rakaa mbili kwa sababu ni lazima kumsikiliza khatibu wakati khutba ile inaendelea. Kwa hiyo asali zile rakaa mbili akichelewa za haraka haraka, ili asikilize khutba, asiendelee na kuvuta uradi au kutoa adhkar baada ya zile rakaa mbili, moja kwa moja anamsikiliza khatibu khutba yake, asiendelee kuleta adhkar au kuleta dua nyingine za baada ya sala. Hizi ni adabu za siku ya Ijumaa. Lakini bahati mbaya kuna watu ambao hawahudhurii katika durusi, adabu hizi hawazijui. Adabu hizi hawazijui, kwa ndio utamwona mtu anaingia katikati ya khutba na kukata kata watu na kuendea kule kwenye kutawadha, akarudi sije akafanya hivi, mara kashika kiti kaele, yani mambo ambayo subhanallah, utaona kwamba huyu mtu hajui adabu za Ijumaa. Lakini watu wanatakiwa wasome, wajue adabu za Ijumaa, ili hii ni kwa ajili ya maslahi yao ya kupata thawabu za sala ya Ijumaa. Lakini vinginevyo ni kwamba watu wengi ambao hawajui wanakosa thawabu za sala ya Ijumaa, wanapata thawabu za dhuhuri kwa ajili ya kucheza cheza kwao na kwa ajili ya kutojua kwao. Wengine wanakuja na matasbihi yao, khutba endelea, mtu subhanallah subhanallah subhanallah, nani kamwambia hivyo? Nani kamwambia? Kwa hiyo ni mambo ambayo hayamo katika dini, wao wanayafanya kwa kutojua kwao. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kama amekosa rukuu ya rakaa ya pili pia ya imamu, ni kwamba lazima asali rakaa nne za dhuhuri. Mtu anapoingia msikitini, sala ya Ijumaa tayari inaswaliwa, rakaa ya pili ameikosa rukuu ya imamu ya rakaa ya pili, huu ni kwamba ni lazima asali rakaa nne za dhuhuri, amekosa sala ya Ijumaa. Naam. Naam. Nini? Mkuja kukata sanda? Rakaa mbili kwanza za ndio lazima. Lazima idha dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Akiingia mmoja wenu msikitini, asikae mpaka asali rakaa mbili. Sawa, hapa umekuja kusoma, umekuja kukata sanda, umekuja kushona sanda, we ukiingia msikitini tu lazima usali rakaa mbili kwanza. Naam. Wakati wote, hazina kwamba kuna wakati ule wa kukatazwa, hizi ni wakati wote. Hata ukiingia saa sita kamili pia wasali rakaa mbili. Naam. Kwanza yeye haruhusiwi kutoa salamu, pia asitoe salamu, hata mkono pia asiashirie, sababu ile tayari ukishampa mtu mkono tayari umemuondoa katika ile kumsikiliza imamu ile. La, haifai, haifai. Mtu aingia akachelewa akae tu. Kwa nini umechelewa wewe mpaka waje kuamkia watu saa hizi? Si ungekuja asubuhi ukamkia watu hapa? Kwanza haifai kuchelewa. Mtu anatakiwa aje mapema, arauke kwa ajili ya sala ya Ijumaa na kwa ajili ya thawabu. Kila mtu anavyorauka kuja kwenye msikitini ndio thawabu zake zinapokuwa nyingi. Hasa mtu achelewa, kosa. Alafu kosa la pili, hajatoa salamu kwa watu wakati khutba endelea. Ni makosa juu ya makosa. Usimjibu, naam. Usimjibu kabisa. Usimjibu, hataki kugusa wewe, muangalie khatibu tu. Hata kikwambia sogea hapo, wewe usimsikilize, mwe muangalie khatibu tu, usikilize khutba yake. Wamwambia nini? Usimwambie mtu, wewe ukisema ndio tayari umepoteza thawabu hapo. Idha qulta li sahibik, labda kumgusa tu kwamba yeye atafahamu kwamba asogee. Hiyo sawa. Kama ukimgusa atafahamu kwamba asogee kidogo usali, hiyo sawa. lakini haitakiwi jambo la kugusana gusana na ku naam haitakiwi kabisa. Wewe utakiwa uingie, kuna nafasi ya kusali rakaa mbili usali, lakini usiingie watu tayari safu zimejaa, kila mtu asikiliza khatibu, wewe sasa uingia hiyo itakiwa watu watatu wasikupishe, waangalie, wamwangalie khatibu tu asikilize khutba, usije ukawakosesha thawabu. Naam. Naam. Ikiwa jua tayari limeshafanya rangi ya njano, tayari linataka kuzama, pale inakatazwa kuswali, sababu ule ndio wakati wa wale majus wanapoabudu jua, wale wanaoabudu jua wale, ule ndio wakati wao wa kuswali pale. Kwa hiyo ni kweli kuna hadithi inayokataza nyakati tatu, huo ni mmoja wapo pale, kabla yani wakati wa mwisho wa al-asri na kabla ya maghrib kidogo, ile inakatazwa sunna, lakini sunna ambayo haina sababu. Ama kama mtu hajaswali swala la siri, ataiswali pale haraka haraka kabla haijaingia magharibi. Hii ni sunna ambayo haina sababu yoyote, ndio inakatazwa pale. Au kuzika maiti katika wakati ule pia inakatazwa. Naam, kwa sababu kuzika maiti ni katika ibada, na ibada haitakiwi ifanane na wale washirikina wale wanaoabudu jua. Naam. Itikafu. Pale unaswali tahiyatul masjid haina wakati wa kukatazwa. Tahiyatul masjid haina wakati unaokatazwa. Ile inaokatazwa ni sunna ambayo haina sababu yoyote, lakini tahiyatul masjid ina sababu ambayo ni hii kuingia msikitini. Kwa hiyo hii unaswali wakati wote. Naam. Ya Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi. Si kutajwa nadhani hii kutajwa mimbar, kwamba mtume alifundisha sala juu ya mimbar. Haina alaka na sala ya Ijumaa, isipokuwa ina alaka na kwamba mtume alifundisha sala juu ya mimbari yake anayohutubia siku ya Ijumaa. Alaka yake ni hiyo tu, kwamba mtume alifundisha sala juu ya mimbar ili masahaba wajue namna ya kuswali na ili wamfuate, lakini si kwamba hii pia ni katika mambo ya sala ya Ijumaa. Alaka yake ni hiyo, kwamba mimbar ambayo anaohutubia siku ya Ijumaa ndiyo alioswali kwa ajili ya kuwafundisha masahaba.